شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و مهربون، خدای دریا و ابر و رنگین کمان. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم. بچه شما میوه دوست دارین؟ میوه های مثل سیب، پرتقال، هلو، انار، گیلاس، خیار میدونم دوست دارین، اما آتنا چی؟ آتنا هم دوست داره؟ راستی بچه یادم رفت بهتون بگم، آقا کلاقه خبر آورده از آتنا دختر گلمون که 6 سال و نیمشه، اول مهر میخواد بره مدرسه کلاس اول، مبارکش باشه ایشالله. بچه ها آقا کلاقه میگه این دختر خیلی دختر خوبیه، ماما نفیسه، بابا محمد ازش راضین. اما بچه ها آقا کلاقه میگه آتنا جون کم غذا، سی خورده لاغره، خوب غذا نمیخوره. اما من فکر میکنم آقا کلاقه اشتباه کرده، آتنای گل ما خوب غذا میخوره، در ضمن لجبازی هم نمیکنه هیچ وقت. آقا کلاقه شما اشتباه دیدید، دوباره برین ببینین که چقدر آتنای گل ما دختر خوبیه. بله، به بزرگترها احترام میذاره، منم خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد. خب صحبت بر سر میوه بود نه؟ اسم قصه‌مونم اینه، قصه امشبمون میوه خانوادگی. عزیزای دلبندم، توی شهر و توی کوچه‌ای آدمای خوب و مهربونی زندگی می‌کردن. هوا گرم بود، مردم که از سر کار برمیگشتن دلشون می‌خواست یه چیز خنک بخورن. بچه‌ها که بازی می‌کردن وقتی بازیشون تموم می‌شد دلشون می‌خواست که یه چیز خنک بخورن. مامانای مهربونم که توی خونه کار میکردن یا توی آشپزخونه جلوی اجاق می ایستادن و غذا درست میکردن گرمشون میشد، دلشون یه چیز خنک میخواست، مثلا یه لیوان شربت یا آب خنک یا یه میوه خنک و خوشمزه. خلاصه عزیزای من، اون روز عصر وقتی که پدر از سر کار برگشت، مادر و علی کوچولو سلام کردن و خسته نباشید گفتن. بعدش مادر گفت تا شما لباساتونو عوض بکنین و یه آبی به دست و روتون بزنین، منم یه میوه خنک بیارم همه با هم بخوریم. علی کوچولو گفت به به، یه دونه هم واسه من بیارین. مادر گفت ولی این میوه فقط یه دونه است. علی کوچولو گفت پس اگه یه دونه است برای پدر بیارین، آخه پدر بیرون بودن و تشنه ترن. مادر خندیده گفت پسرم، درسته که این میوه یه دونه است، اما خانوادگی. علی گفت خانوادگی؟ مادر گفت بله، یعنی اونقدر بزرگی که به یه خانواده هم میرسه، تازه ممکنه اضافه هم بیاد. علی گفت آخ جون، پس همه میتونیم بخوریم. مادر خندید و رفت یه هندوانه یک خنک از یخچال آورد، با یه چاقو، یه سینی، 3 تا پیش دستی، با کارد و چنگال. علی کوچولو که قبلا هم هندوانه خوشمزه و آبدار خورده بود و خیلی هم دوست داشت، منتظر مون تا مادر هندوانه رو قاچ کنه. هندوانه حسابی قرمز و آبدار و خوشمزه بود. پدر آمد، 3 نفری از هندوانه خوشمزه و شیرین خوردن، ولی هندوانه هنوز اضافه بود. مادر بقیه هندوانه رو تو یخچال گذاشت تا یه بار دیگه وقتی گرمشون شد بخورن و خنک بشن. علی کوچولو وقتی هندوانش رو خورد به مادرش گفت: مادر جون، اگه رفتی میوه فروشی میشه بازم برامون میوه خانوادگی بخرین؟ دلم میخواد یه بار که با دوستام دارم بازی میکنم اونا رو بیارم خونمون تا با هم میوه خانوادگی بخوریم. آخه میوه بزرگه، میتونه برای همه دوستام کافی باشه. قبوله؟ مادر خندید و قبول کرد. علی کوچولو هم فردای اون روز حسابی با دوستاش فوتبال بازی کرد. وقتی که همه خسته شده بودن و حسابی تشنشون بود، گفت: بچه ها بریم خونه ما، مامانم میوه خانوادگی آماده کرده، هم شیرینه، هم آبداره، هم خنکه. بچه هام از بزرگترهای مهربونشون اجازه گرفتن و همراه علی رفتن که میوه خانوادگی بخورن. دیگه غروب بود. حالا هوا داشت یواش یواش تاریک میشد. همه بچه ها رفتن خونه هاشون که استراحت کنن. علی کوچولو هم شامشو خورد و دندونای قشنگشو مسواک زد. به بزرگترهای مهربونش شب بخیر گفت و به رخت خواب رفت. موقع خواب به این فکر میکرد که خدا چقدر مهربونه و چقدر ما آدم ها رو دوست داره. اون برای راحتی همه ما خیلی چیزا آفریده. کوه و دشت و جنگل و دریا آفریده. اون درختا و بوته ها رو آفریده که میوه های خوشمزه میدن. از میوه های کوچولو مثل آلبالو گرفته تا میوه های بزرگ خانوادگی مثل هندوانه. عزیزای دلبندم، شما میوه میخورین دیگه؟ بله، میوه خانوادگی هم که حتما میخورین. هندوانه خیلی خوشمزه است، خیلی خواص داره. آتنای گل ما، آتنا خانم زرگرم، حتما هندوانه میل میکنه. آتنا جون، هر موقع از این میوه خوردی یاد منم باش، بگو عمه مریمم هندوانه خیلی دوست داره. انشالله دیگه غذام خوب میخوری، شیرم میخوری، به موقع مسواک میزنی که اول مهر ماه که میری مدرسه دیگه توپل مپل شده باشی. باشه؟ خب، مدرسه رفتن همه بچه ها رو از حالا من تبریک میگم. انشالله که همه تون درس میخونین و همه تون هم شگفت‌زده میشین. خدا حافظ همه شما.